يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله تعالى من النار ومن غضب الجبار ثم أما بعد ذلك إخوتي عباد الله أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة في الجنة وتحية أخي المسلم لأخيه المسلم قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ذلك نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يعيذنا من النار كما نسأله جل وعلا أن يصلح لنا أعمالنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلانية إنه ولي ذلك والقادر عليه وبعد ذلك فإن عنوان محاضرتنا اليوم في هذه الأنسية المباركة يدور حول الثبات على الحق وأسبابه ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على دينه إنه ولي ذلك والقادر عليه أري مسيب جل بتد بباون لهيد إن تندن قند إن الميدن يتدن الله سبحانه وتعالى يتورن دو حندي iman to dem moy man tore ndaw hande seedi den ko kanko to woni rewete do kaleede kam mo har ko dewal gongal kala rewado mo na kanko dewangal ko ngal mere seedi den nelaano sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko kambe to woni nelaabe yottina dina de do mofte kala yottino baa mabbe ko yottin ko be addi ko wana yottin ketum ara seedi den kambe nelaano sallallahu alayhi wa sallam de yottina ni mofte den nelangal de totti holare den dela bani moftade redu habe acci en e boowal hentingal labungal jemma magal e nyalorma magal no fotater yaltata e ngal don boowal ngal nelaado acci moftade nge mudum yaha e gongal go sina o Allah subhanahu wa ta'ala muye mudum halkare den toro Allah subhanahu wa ta'ala dandendu haray torande me kambe nelaado sallallahu alaihi wa sallam kambe sahabaabe mabbe e kalon ardo ba mabbe hina e to hentingol lawol mabbe hanyan de darangal dari nas'aluhu ta'ala an yaj'alana minhum dan taramu da wartatain e ben eto to be ka kongol e ka gollal e kala dillande de dillata nyentingol ni rado sallallahu alaihi wa sallam arande dum seddi ni salmina salmina ngo islam woni salmina ngo yinde aljanna kander aljanna kongon kadi woni salmina ngo juldo wonande siddo makko juldo woni do lantoro ya Allah subhanahu wa ta'ala be de tipinde ma yere ma kone ni kital ma konga le barke je ma kode ni yurma le ma kone ni do modo ara si tay do se yi wiren euro ci ki de wada do barke bawne Allah subhanahu wa ta'ala neona ni en accita gol dande meden accita golle je meden accita yitte je meden taw ko jodo ndara no fami tira amlin tira kado dina islam ana dan toro Allah subhanahu wa ta'ala wada ngeng hirde nden hirde wadirande sabu makko o wara golle den maretede ha nyande dargal o wada den sabu nato golle ngal janna dan dan yite ara no hirde no ngodo kekere suudi den yewtere yowitiinde wonainde sabu ha neddo on tabita e kado dina gonga woni dina islam ko wadi non siyake on ko dabira den enen ko yo en tabitu ha mayen e do mudum wana yo en fuddo accite kono sitai wiɗan yewtere men ko asbabu sabati ala alhaq ko sabuji wallitotoɗi neɗɗo on ha o wawa tabitude oɗo gonga nden gandi Allah subhanahu wa ta'ala fewtini kongol e nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o wi wondema wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka alyaqin rewu jomi maɗa ha ñande mayde ari e maɗa di mana dewal kani koy onke di rew Allah subhanahu wa ta'ala ha may de detti tamoy mudum dewal ti pata ko onke sina haraw mayu ma haraw heet kono non Allah subhanahu wa ta'ala man ti kadi bembe tawata sile jabi dina kambe tabita e do makka o inni be innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَيَا أَيُّهَا إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا وَيَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَيَا بَنَاتَ وَجَبِ بِالرِّسَالَةِ الْعُبُودِيَّةِ لِلَّهِ تَعَالَى مَكِنْدِنَا نَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَانْكُتُمْ بِجَبِ كَدِ ثَابِتُ دِيدُنْ دُنْ هَابِ دِتِتَاي مُودُنْ بِنْدُنْ دَيْ مَلَائِكَةٍ بِنْ تِيبُوتُ بِنْيَانْدِ فِكَالِ مَابِ دِتِتَتَ yeltinirabe aljanna bi mana holna be enatu golite e aya go wi kulol fawake benno kulol fawake mabbe e be hula kabe fokkiti ton be sunata ko kadi e ko be artikon ara ko wana non Allah subhanahu wa ta'ala yete ken aya je durule asli on ko dabira den ko tabitugol sahaba je go tarna dabira ni lalon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yo wasiyobe bi mana yo ni ladon wasiyomo ilaadam bima kalima qul aamantu billahi thumma istaqim yumi gondini Allah subhanahu wa ta'ala yumi gondini Allah subhanahu wa ta'ala sidungafi tabita edo ko wida gondini ko are ko nosi subidande do yawtere den toro ya Allah subhanahu wa ta'ala moddi mbattane meden moddi alhali meden danda en yilta golle kado dina ko ati en maide ko dinon do wi fillama Abu Hurairah radhiyallahu anhu wonde o wuri ha takko ka fejjinta tay o nawi modde nyande o fejjinta tay yimbe no takko makko don ina jeno du'a mo wino o wi Allahumma inni a'udhu bika an azniya aw artakiba kabiratan min kaba'iriz dhunub jodi be don ben wi malaka ya Aba Hurairah kayfa tas'alu hadha du'a ko honno toro ta fa dun do arenta ka fewndi da don a wondi enelado be lintane mo don golleji makko dududi wa inni wa wai hakum fa kaifa aman wa iblis hayyun wa wi jomi mi torike ma dandande mi wadata zina do e ngurna ngandal lannude mi torike ma ya dandam mi faggita de bakkati jano fa habbe bi mana jodi no be dambe wi Abu Hurairah ankadi aha na torade dun do ko adi non a wondi e nelado a gollani nelado a fillike ma ko di nelado a wadi te anawyi be lintani modon ko dudi onni wa onongo fa mali ko woni kon ko honno min mi holorto mayugol e dow islam iblis kanyum mayalhi mawuri ko tepede di do kon gode subir den ne do yawtara Allah ta'ala an yaj'alaha sababan aw sababan li sabatina 'ala al-haq wa fa inna hajata al-muslim al-yawm li asbabi sabati 'ala ad-din wa at-tamassuk bihi عظيمة جدا لانتشار الفتن وقلة الناصر وغربة الدين ومن تلك الأسباب ما يلي وإنو نتلونكو مريحاجو كونهن لجلونكو مريحاجو يسابوجي واللي تطولمو ها أوا وتبتو ديكادو دين أو دو قرآن سنة وجوغي تولون ها تم ويلي دو سابوجي همو حتن جنيه دون دو كو مولانا كو ودينو فتناجي دين ساكتك يتغورن دم مجي أدناهم ballo walli totodo di do no yaltire mudum duudi moddi mana fandi modda dina ka woni tungaranke hakkunde yimbe ben ko duudi wono ne di do de subi den wona e di sabu ne don tabita ka do dina islam bi aunillahi ta'ala wa bi tawfiqihi ko di sappo o wi awalan aranun mun der din sappo al-iqbalu ala al-qur'anil azim hifzan wa tilawatan wa amalan فهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم من تمسك به عصمه الله ومن أعرض عنه ضل وغوى أخبر تعالى أن الغاية التي من أجلها أنزل هذا القرآن مفرقا هي التثبيت قال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا o wi aranun dum edido sappo di tawta di wonay sabu neddo on tabita ka do dina gonga ko huccitugol neddo on fewta e alquranul karim eto hunyone eto janga de rewtonde eto gollitira ko ni kon e mayre dum do ni sabu mawdo on o wi alquran ko ne woni boggol jomi meden gol o wi wa tasimu bi hablillahi jami'a ko qur'ana on kadoni lawol jomi men gol o wi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili ko qur'ana kadoni lawol makongol o wi kala jogetido alqur'ana on jomi men danday mo fitinaaje den danday mo ruttagol edina e ruttagol gaa edina kala non durne do gaa e qur'an hara udditani hore makko damal majjere e damal bewugol o wi jomen tabaaraka wa ta'ala o humpiti wandema ko tippinire alqur'ana on taywana jumlatan wahidan dari na tamande ko ayeje ayeje woni ardude tay don hino serti wo illa mudum e sabu mudum on ko sabu hande wona sabu tabitugol julgo ben e do dinaka jomen o wi hesra ben wi de ko hanno ndeɗo qur'anare tippine e dow ɓeeɗo e dow oɗo nelaaɗo hara ko tamande wootere nde arata harana tippo hande seeɗa tippo janngo seeɗa jomumen o wi kono mi tippinirta alqur'ana on hara ko senndiniraaɗo fiiyo mi tabintinir alqur'ana on ɓernde maaɗa nden o wi men janniima alqur'ana hattirde janngugol o wi ko ɗum ɗo ni sabu arano wallitotooɗo julɗo jannguɓe mana tabitugol e dow goona ko ma neɗɗo on heɓa ñal e nder ñallal ngal ko janngata e nder alqur'an hayso ko juseu gooto alal aqal ko ɓuri fanndude wo ko waɗi noon si on kidi weltinaaki e artugol jannga e alqur'ana on ko heewi kon o reway e aayeje ɗe tawata si tawno wonaa o janngo ma rewtotooɗo haqqille makko artataano e ko ɗen no wolta kon wona sabu si ko fokkitunooɗo yiltoo siko darinooɗo ɓeyda yaarde yeeso ɗum ɗon hino jeya e ko wonata sabu jama on e ko wonata sabu jama on tabita e dow goonga on o wi saani an ɗin mum ɗum e ko wonta sabu haa neɗɗo on tabita e dow oɗo goonga al imanu billah wal amalu salih qala taala yuthabbitu llahu alladina amanu bilqawli lthabiti fi lhayati ldunya wa fi lakhira wa yudillu llahu alzalimin wa yafalu llahu ma yasha o wi ɗin mum ɗum e ɗiɗo sabuji wonaydi sabu haa neɗɗo on tabita e dow oɗo goonga ko jaɓugol mo taw gonɗingol allahu subhanahu wa taala hara ko imanan yastalzimu al inqiyadu wal khudu'u wal khushu'u lillahi jalla wa ala hara ko gonɗinal ngal tawata ngal waɗɗinay neɗɗo on yankinagol e ɗoworgol e ɗoftagol allahu subhanahu wa taala e ko wiyata kon o wi en e aya alqur'an himo tabintinna dey ɓen gonɗinɓe e konngol goonga ngol ɓe jogitingol won kalima shahadataini e bimana ka gurnan aduna ko wana noon kadi o tabintinirta ɓe ka kaburu siɗe landede kono noon himo majjina tooñeɓe salotoɓe jaɓude goonga ɓen jomumen o wi himo waɗa kala ko o faala ola qatada to oɗo karamakojo mufassir molanaɗo o wi amma alhayati dunya fa yuslituhum aw fa yuthabbituhum bilkhayri wal amali salih wa fi l akhirati ay fi l qabr o inni wo qatada wi amma kaduna ɗo jomumen ko tabintirtaɓe ko newnan golɓe ɓe wawa gollude golle moƴƴe ɗen amma si tawi kaka lahara ko fande ko fanda ɗo kaka kaburu fan noon ɗen andi gollal moƴƴal allahu subhanahu wa taala wi wa amma man ata wattaqa wa saddaqa bil husna o wi fasan yassiruhu lil yusra jaka waɗugol moƴƴere ko si allahu subhanahu wa taala muyanima de ko ɗum si neɗɗo yii hoore mum e dillalngol e dogalngol e yannganagol goonga hara yo famude allahu subhanahu wa taala ndaarimo gite yurmede sortimo hakkude ɗuɗuɓe jonnimo goonga kono noon ɗum ɗo koko karama ko jom wi ɗo al iman ko ɗum woni asas kulli shey in fi ddin kala mo ala ɗum ɗo haray o wawata nafude hay fof o nafata hoore makko o nafata islam o nafata julɓe ko waɗi noon sen darti al iman billah si ɗum ɗo naati e ɓernde neɗɗo ko honɗum ɗum jonnata mo te kadi sahabaɓe mo wiyeteɗo jundubi ibni abdillah radiallahu anhu wi'i kunna nu'ta al iman qabla al qur'an o wi kunna nata'allam al iman qabla al qur'an thumma ta'allamna al qur'an fazdadna imanan jundubi ibni abdillahi o wi'i menen nde nelaɗo nela e amen nelaɗo ko attimen jannude ko al iman billah ha ɓerɗe amen nden heewi ɗum on say noon qur'ana ari ɓawɗon men jangge ɗum qur'ana on ɓeydi men iman ko ɗum si karamakoɓe ɓe wi'i neɗɗo ko fuɗɗote noddirede siko majjuɗo ko iman billah بإني وإذا أردت أن تغير سلوك الناس من هذا إلى ذاك بدون أن توقظ الإيمان في قلوبهم به فكأنما تحرس في الماء بين وسيافالا مصانزر الهاليين ببن إتبع بونعون نبع مؤيرنين ko alda e heedin tingol gondinan gal ka berde mabbe be holo Allah subhanahu wa ta'ala wo de do golle ma harayno wayo won do remude e der ndiya be ngandi do hay goto tanjina ta ko wi gol mo jafi awi e der ndiyan o tawe don ko awi ko nafi o tetta ko nyami do idan ko attete wade de julbe ben e bimana e yimbe ben foko awete mabbe awwal shay'in qal iman billah ko no sen darti Allah subhanahu wa ta'ala aya ayyuhal ladina amanu ko fuddi noddirde don julbe ben ko debe Madina makka hari ko iman billahi wana awede ka berde mabbe ha heewi be yehi Madina tawi don tabite ka berde warti be noddirde bismil iman o yamira be jaba harabe be Allah ko no sendarte den wal iman billahi ta'ala idza dakhala al qalba yas bimana yasna'u bil mu'jizat bimana yasna'u al mu'jizat wa dai ka waseji hauni di e neddo mo dum nate berde mum on benni do darbi misal artiren do seeda fi en faamu iman billah ko gollata be wi sendari sahratu fir'aun debe e kam mabbe yaha be guluji temedde be ari fi habugol annabi musa e annabi harun liba ko be jokki kon e jama on hino mobi hino darude be wi bayri be hewti ko be arti landade a inna lana ajran in kunna nahnu al-ghalibin be wi ene fir'aun simen foli musa e wondube makko ben haray meden mari njoddi ko yobata men kama an fir'auna wi wa innakum idhal laminal muqarrabin njoddi ko mi yobata on kon wana njoddi jawdi ko mi wattu gollon ka jawdi ning heboto don do ngande fulbe fota ben be wi okku gol ma nyande wo lingi ko buri dun ko hollu gol ma ka lingi ngi heboyto tan ngata nyande go ya heba didi o do wi ko yobata be ko wattu gol be kallamu be ona lambe karamo ko bembe wi ndare sahratu fir'aun be ari bimbi tay ko be arbe dabugol jawde aduna annabi musa alayhi salam wo le kongol gotol no sheikh muhammad khalid ibn usaymin be makiri non wo annabi musa ko atti udditirde yawter nden hakkone mabbe ko wi ugol be waylakum la taftaru ala allahi kadiban fayuhitakum bi adab wa qad khaba man iftara o wi ngol do kongol woni natija wolu gongol fatanaza'u amrahum bainahu wa farru najwa wo bayri be ari harbe fofi be fotti gollitirgol milongun darto annabi musa wiibe haray halkare wodani on lette wodani on rente wata on sefinde wolo ni allah subhanahu wa ta'ala ko o wawla o halkira on lette den o hubintina on de o mula ngon soppu modon kala do darti do jomi mum ha o halkimo haray o ferdi aduna la haram be wi bayri annabi musa woli ngol do kongol kongol do kongol dillini decision ji mabbe din ka der berde mabbe ha wobbe mabbe woni sabu yilti tay golle dem fuddaka ko non se jomi mo wi fatanaza o amrahum bainahu wa asarru najwa be suudi kadi ko be woni podo dirde kon e yi be do bimbi abdullah ibn abbas wi asbahu sahara wa ansu barara wa suhar fir'aun be wetuno bimbi ko be mbilebe be hiri kikire ko be digambe Allah subhanahu wa ta'ala yande shahid ko wana non kat sen darti ashabul ukhdud be do yimbe gawi be tawta o yallando asuno do gawi wi kala gondindo bi rabbil ghulam ko ukete do kaneri ta kala gondindo al malik ko dado be do yimbe bayri iman billah nati ka der berde mabbe be wakkili no seppugol ha ukko e nder yite mayda kalima shahadatayni mo be jogi on hara be yiltorta baawo fi faale ngurna ngaduna ala ko posi be do sina iman billah ko do sebe wi no jeya kon to sabu tabitugol neddo e do ka do dina al iman billah ko non non si tawi en darti kadi sahaba be ne laado ben sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ayyaino wobbe mabbe hino juula toro allah subhanahu wa ta'ala ni jihadi ndi woni yaltude do mi yaha mi waɗa yasindi laaɓam ma jomi wata artiran kaɓe gori an ɗekkitan to ɗum ɗo ko iman billah sabu hande jama on ko ɓuri hulde yaltude acca ko ɓe gore muɗum nden kamɓe koɓe ɓurno yiɗude yaaɓe acca ko ɓe gore maɓɓe nden ko sendiɗi ko al iman billah holagol ko allah subhanahu wa ta'ala jogi ton ko ɗum sen darti wano mus'ab ibnu umayr radiallahu anhu en yi'i ko yangani Islam o yalti e galle maral e galle patron yagal e nene mardo yidu do dum o jokki nelado o wakkili tilfade o wakkili yangabe ha nyande o wali o may Uhud be wi nelado ngari dari e hore makko tayhi mo wadi wanare nde o haddi den ko wotere nelado be makki wade kasange makko ko haddi kon be detti ko haddi kon be wadi kasange on tayhi be suddi mo be bumi hore nen koyde ne yaltay si hore nen koyde mbumama hore nen yaltay nelado be makki bumire wudere nen hore nen detton hudo bumiron koyde den surrommo be maki odo ko gorko yeeyido aduna mudun on soodi lahara Allah subhanahu wa ta'ala jabani mo tenen se ngangi ngurna Mus'ab ibn Umair e yi'i ko honto o jeyano ko honto yalti nene makko no jeyano burbe jogade jawdi makka nene makko hino jeyano burbe mo yidude e der makka himo jeyano bibbe wuraabe yideede e toppitede e der makka kono bayri iman billahi naati ka berne makko aduna fo yalte berne makko o wakkili jokkude nelaɗo yondino kala ko tawata iwra e juuɗe nene makko ara makko e morde moƴƴere kono noon so yi kadi Sohaybu Rumi nde iwi ka makko Rome o ari makka o ɗaɓɓi jawdi ha o heɓi da'wa nelaɗo yettimo jaaɓi Islam ɓayri o fokkiti ferugol iwa makka yaha Madina yimɓe makka ɓen jokkitimo wi Sohaybu hiɗa andi ka iwɗa ka mon arɗa makka ɗo hari ala hayfu kakamen ɗo faggitiɗa ndi jawdi ndi jogiɗa fo a faala immade ɗo jokka Muhammadu yaɓora jawdi ndin ɓen wo ɗum ɗon wonata ko ya suba joɗagol ɗo wonda e jawdi ndin ma ɗum jonnitamen jawdi ndi faggiɗa kamen ni yaha ka yaɗa ɗo o inni si tawi mi ɗetti jawdi andin mi jonni on ndi fappu mayri on accitaylan mi tawya nelaɗo ɓe wi hi o wi ɗette jawdi andin ndi fappu mayri accitonmi ɓe jaaɓi jawdi makko ni o jonni ɓe ndi o yalti o yewa tawa nelaɗo Madina o hewto e Madina tun nelaɗon ɓe maki rabi hak tijara geygu ma ngon mi mana tonike ko ayo oɗo honno Sohaybu Allah subhanahu wa taala kippine Sohaybu Rumi aya wa minan nasi man yasiri nafsahu ibtigaa mardatillah o wi hina jeeya e yimɓe ɓen ɓe tawata ɗettayɓe pittali muɗum e jawle muɗum fof sottoro fi yo heɓu ko Allah subhanahu wa taala yiɗe maɓɓe haray sen darti oɗo kalima al iman billah ko ɗo woni asasu kulli khayr kala heɓuɗo ɗum ɗo fi makko newoto ko ɗum ɗo newinanta neɗɗon wakkilagol dewe ɗen ko ɗum ɗo newinanta neɗɗon pottagol harmuɗi ɗin ko ɗum ɗo fanɗinta e dow makko ko satti kon ko angal ɗum ɗo sattinta e dow makko ko newi kon hareɗen toroy Allah subhanahu wa taala arkisi en ko koyete al iman billahi taala Allah subhanahu wa taala o wi e aya goo hara ɓeɗo ɓe jaɓuno gollitirde komi innunoɓe kon ɓe terti addugol goɗɗum goo ko ɗum ɓurayno moƴƴude maɓɓe mi tabintinnaynoɓe ko ɓe faala kon woni kaɗo dina gonga nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam hino jeeyano e ko ɓe andira gollal dewal siɓe suɓike ngal ɓe ɗettingal ɓe duumoto e dow maggal ɓe waɗata ngal wonde ɓe acca ngal wonde idan hino jeeya e ko wonata sabu ha neɗɗon tabita e dow gonga on almudawamatu ala ta'at hara wona waɗugol hunde hande accande janggo ɓenni wo kana ahabbu ala amali ila llahi taala adwamuhu wa in qalla nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki ino jeeya ko ɓura yiɗede golleji ɗin fo ka maɓɓe kamɓe nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ko noon kadi ɓura yiɗirede ka llahu subahanahu wa taala gollal ngal fuɗɗiɗa haysi ngal ɗuuɗa duumo e maggal siko dewal wata waɗu wonde acca wonde ko ɗum so ɓenni wohino jeeya ko wallitoto kadi julɗon wawgol duumagol mo e tottugol sunnaji ɗin sunnaji ɗin si fuuti kemo o yoɓa ɗi saabu so andi si fuuti kemo o yoɓay ko heewi ko mo jaɓata fuutomo ino jeeya ko wallata neɗɗo duumagol ɗe sunanuji ɗin yoɓu golɗititay ɗi fuutorike nganto saabu ɗen gandi ɗum ɗon no tabitenila ɗon alayhi salatu wassalam o wi tammun ɗum e ɗiɗo asbabu sabat ala l haq o wi ko tadabburu qisasi l anbiyai wa dirasatiha litta'assi wa l amal wa dalilu ala dalika qawluhi ta qawluhu taala wa kullan naqussu alayka min anba'i rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi l haqu wa maw'izatun wa dhikra lil mu'minin suratu hud o wi fa l ayatu tanzilu litusabbita fu'ada an-nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam وأفئدة المؤمنين معه مثل قصة إبراهيم وموسى ومؤمن آل فرعون وغيرها وإن وهنا جاءك وانت سبحانه وانت ثبت يدوغون تسك قلم واتنا حكيل بساق أن باب يوت ببين حكو دماء بيين بماء ببين انغرنان جماء بدين اجانجر قل افين تنبول طب الله سبحانه وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ويوني اقصاد يين بمؤتب يوتب بي تفكو يجي مولانا دوانا اندكال جوغي دو حكيل وي انكي دي جانجر دي دو وندو دي تسكا قل فيو واو قل لتر دو سيدة مودون جومن وي يسورة هود بدن قصو دو مالا قصاد يين بمؤتب يوتب بي نلا بي كلون كتاوتا مدن تبين تنيرادون برن مالا wondi ari e mada nder ndedo deftere konko tawata ko waaju mola nangu ko jantore kadi ko nafi toray dum ko nafi torta wonande gondimbe be bi mana ko julbe be wato nafi torta re nder alquran o wi dedo ayaje hino tippo fi tabinte gol berne ne laade ngalahi salatu wassalam e bernde julbe be wondu dane laado sifa isa annabi ibrahim se jangi do seeda ye hawnidi e isa annabi musa e yeey won hawnidi e bissa mu'min ali fir'aun e yi on ko honno yewtude fir'aun e yimbe mudum wano annabi ibrahima yi kabe rewdi e yimbe mabbe haka allah subhanahu wa ta'ala yewti en suratu baqara lam tara ila alladhi hajja ibrahima fi rabbihi an ataahu allahul mulk ila akhir alayat dewi sabu koni ha annabi ibrahima o do munazara jogi hakkunde mabbe numrud bun kan'an wa bena numrud bun kan'an ko wonde ma ko hege tippino e zamanu mabbe kabe wonno to Iraq tawi landon yon zaman ko wete do numrud bun kan'an se tawno o noddi tike al uluhiyya war rububiyya wi ko kanko je yimbe ben ko kanko haana rewede hege wadi o nodditi yimbe ben ka makko inni mo kala yo addu ko jogi ka wada nyamete o wada na dun nyamete ko nyamo e ko adinon ko kanko woni arkisowo jama gondini dum rondi detto bagaso mum arhino etane ardo wo haray heedin tinane kade gondinal mudum ko lando gondinda hi o wada ne dewi annabi ibrahima kade detti fasaho mudum ari rangi karanga ton hino habbi hatur mu yona jonne gebal mudum be hewti kambe be jarri babe landa tum be maake min honde rabbi alladhi yuhyi wa yumit jomi awana de o do lando o jeyala ngo jeya hay hore makko bal jomi am min ko tago wo yimbe be warabe on de wi yimbe to be be wi an hala ma kan no fejji ka dari dado hare ko ma wona fera min hewti ne kalam do anne be annabi ibrahim wa ra fera be ye ka tafsir imam ibn kathir sengole tafsir odo ayamo jante denga suratu bagara e ya gi son ton haray mo buri lab de mo buri kadi ya de timmode dewi annabi ibrahim darna don yaha be detta be naba kan umrud bun kanaan yeti be wondema wo odo arihi no wi rabbi alladhi yuhyi wa yumit numrud ko do dir annabi ibrahim seeda wi min kadi ana uhyi wa umit min kadi mi do wara mi do immin tinna annabi ibrahim wi fa inna allaha ya'ti bish-shamsi min al-mashriq fa ti biha min al-maghrib dun do woni sabu fa buhita alladhi kafara haray bayr annabi ibrahim wi jomi an ko tagowo wurna wara on numrudu kadi noddete waawgol tagu bi mana warugol e imminti e wurnugol o noddi kasobe dido ka kasobe makko hirsi o yaw accito yaw yehi o wi ibrahim mi wari odo wurni odo annabi ibrahim wi awa awa ha joni joni am min mo wi ko kanyin jey mi on gila nyande fina tawa ha joni nange ngen ko do woni iwrude ardaga nge fudira ka funnange nge mutira ka hirnange haray joni bayri an kadi ko a on ma ko an woni on haray joni jango ittiran enge kange mutirta ton nattirange kange fudirta ton ton do dangandi wana ko hakille mi joto ebbugol etagol nafi waawgol o do inshallah subhanahu wa ta'ala wi fa buhita alladhi kafar dun do hina jaa ko hollata en bi mana neddo so jogaki gonga hare o metali bude be wi non joni fi yo en faamu nafore isa nabi ibrahima on wo do be dartike be wowli ko woni kon faale arkise haa dale be wowlu gol ko allah subhanahu wa taala yidi kon faale heɓugol ko ñaama naadaali ɓe ko tawata hino metta allahu subahanahu wa taala. jooni noon ɓayri ɓe wayni no yumma men saarata argol ɗaɓɓa ñaamete te hiɓe anndi hiɓe acci heege ka maɓɓe. ɓe ari haa ka laawol ɓe wii watta mi rondo saaku wiide on mi hoota ɗum ɗon wonay sabu ko liɓi tanƴinaare nden si ɓe hayni kela. ɓe wii annabi ibrahima udditi saaku mo naɓuno nokkirgol ñaamete on. ɓe waɗi njaare e makko haa o heewi. ɓe rondi ɓe wii yo ɓe hewtidoy e ɗum ɗon, si tawi ɓe yiirama donngal ngal tanƴinaare ɓurta e tabitude. ɓe ari ɓe tawi kadi ɓe ngurnen woɓɓen ɓe ala ton. ɓe tippini saako on ɓe wallini ɓe waali takko makko ɗon ɓe ɗaani. ɓeygu maɓɓe ari tawi hiɓe ɗaani findinaali ɓe faami goɗɗunno ka nder saako. ko ɓe yahuno ɗaɓɓogol kon ka lanɗo on ko ñaamete kon. ɓeygu maɓɓe udditi saako on tawi ko njaareni ni ɓe nokkindin ɓe waɗi nder ton allahu subahanahu wa taala wattindi ñaamete ɗaɓɓoyaaɗoon. kannon allahu subahanahu wa taala o wi wallahu ala culli cheyin qadir. kono annabi ibrahima miijata ɗum waylanooma. ɓe waali ɓe ɗaani sonna maɓɓe nokki toppiti defi haa ɓenndi. mbaɓɓi ɓe inni ibrahima immo ñaama ñaamete on ɓenndi. annabi ibrahima wii ñaamete honnu wo ñaamete mo adduɗa wo ñaamete hombo mi addi wo ko adduɗa kon ko ɗon mi nokki mi defimi hino ɗo ñaamete on ɓenndi immo ñaama. annabi ibrahima faami allahu subahanahu wa taala holliɓe kala ɗoftiiɗomo o teddinaymo tun o wirtatamo. haray ɗum ɗo ala ko hollata en ɓuri assiqatu billahi jalla wa ala, hoolagol ko allahu subahanahu wa taala fodata kon e angal ardingol faale e dow ko allahu subahanahu wa taala yiɗi kon. wano noon issannabi moussa si en yii hakkunde maɓɓe kadi e firauna no dogiri haa ka tawata ɓayri allahu subahanahu wa taala wi yoɓe yaltu kamɓe bani israila ɓe yaha jalan ka maayo ngo wonir ton. ɓe yalti ɓe yehi firauna e yimɓe mum yalti jokkiiɓe. ɓe ari haa ɓe yii maayo ngon ɓe yeƴƴiti ke ɓe hayni ke firauna e yimɓe muɗum ko honnum ɓe yimɓe ɓen wiyuno banu israil inna la mudrakun, awa jooni noon e hino maayo ngon mi wawata yarde yeeso. e hino firauna e yimɓe mum hewti nden suusata yiltorde ka ɓe woni ton. awa jooni noon ɓe hewtiti ke men ɓe huuɓindi ke men ɓe gaynay men hannde few sabu haray komin doguɓe nannga. annabi moussa wii konnguɗi woleteɗɗin fo ɗo hino welan mi siwana ngol ɗon konngol wiigol inna la mudrakun. annabi moussa wii kalla ta on fillo wolugol ɗum ka darimi ɗo inna maiya rabbi sayahdin, joomen allahu subahanahu wa taala hino wondi e an kami woni ɗo kadi o hollaylal laawol kami yoltira sabu ko kanko ennimi yomi arduɗo. kisan allahu subahanahu wa taala wi moussa ɗettu tuggordu maɗa ɗum tappira caango ngol baharu on fanfalaka fa kana kullu firqin ka pawlil adim, maayo ngon fecci laawi ɗiɗi. banu israila ukki e maggol yehi haa yawtoy muɓɓi mana firauna e yimɓe mum ari ukki haa arano maɓɓe on tawi ƴawo yaali sakkitiiɗo maɓɓe on ukkike. allahu subahanahu wa taala wi anni maayo ngon jongo konti golle maggo woni golle maggo ko ilugol. ɓayri firauna tawi maayo ngon hoyi watti hoyde mo unaaɓe ko ɗon o dari o ɓirriti o wii ko kanko wonti jooni minal muslimin. joni ɓen o wi falamma adrakahu lgaraqu qala amantu annahu la ilaha illa alladi amanat bihi banu israil wa ana minal muminin awa ana minal muslimin. wiiɗen sen darti o ɗo ɗissa kadi ɓayri ɓe wino jeeya ko tabintinta neɗɗo e dow kaaɗo goonga janngugol mo ngurnan ɓe annabaaɓe hakkunde maɓɓe yimɓe yawtuɓe ɓen en tawa ala ko heɓeten e oɗo dar siwana fellitugol e hoolagol annabi moussa jooni muɗum. en heɓata kadi e makko ɓuri neɗɗo ko o boni o boni needi o jaggiti ka dow leydi ɗowo si allahu subahanahu wa taala nangimo tun o yiltoto e ko wi kon. ko ɗum so wi wa kadalika ahdu rabbika ida ahada alqura wa hiya zalima o inni inna ahdahu alimun shadid, ndaare firauna e daragol mo inna ana rabbukum ul ala, komi woni jooni mon dowdojo ɓurɗo towude on. o wiiɓe kadi ma alimtu lakum min ilahin gayri, ndaare ono daro hannde ɓanta konngol wi'a wa ana minal muslimin. ɗum ɗo ala ko jonnata en siwana hollugol bandiyagal wona ko heddoto sakkitata ko abadan. wano noon kadi sen darti qissa mu'min ali firaun sen yehi e suratu ghafir ɓayri yewtere nde ɗettata addugol ɗum fof en daaray ɗon wa qala rajulun min ali wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu, gila ɗon sen jokki yewtere jooɗin e waajuji oɗin nde wonno fewtinde firawna yimɓe muɗum, en tawa jogagol iman billahi no suusina neɗɗo ko tawta mo ala iman heɓata suusugol sifa ɗum. Haray ko ɗum siɓe inni en janngugol ɓissaaji ɓeeɗo annabaaɓe yawtuɓe yimɓe maɓɓe e sahabaaɓe maɓɓe ina jeya ko ɓeydata en tabitugol e dow kaaɗo diina ɗen toroy allahu subahanahu wa taala tabinten en e dow kaaɗo diina. O wiraadi am naya ɓum ɗum e ɗiɗo sappo tabin wonayde sabu neɗɗo on tabita e dow kaaɗo diina goonga, ko addu'a, ko toragol e allahu subahanahu wa taala tabintum ɗum e dow kaaɗo goonga. O wi fa inna min sifati ibadillah almu'minin annahum yatawajjahun ila llahi biddu'a an yusabbitahum kama allamana subhanahu an naqul ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وفي قوله جل وعلا يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هاي دهو آية جديدة كو هولتاين كو تورغول جولبن كابيتال اي تورغول جولبن مويري اي حديث أريم تاوتا كو إمام البخاري كو إمام مسلم سلي مكاسلو نماكي wonde ma nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki wa qulubi bani adama kulluha bayna usbu'ayni min asabi'i rrahman ka qalbin wahidin yusarrifuhu haythu yasha aw yusarrifuhu haythu sha. Wonde ma allahu subahanahu wa taala wino jeya sifaaji gonɗinɓe ɓen e aya arano on, wonde ma ɓe wiye joomi ɓaawde fewnuɗa men min torike ma danndo men oñagol ɓaawde men feewi bimana o watti ɗon o wino jeeya sifaaji gonɗinɓe ɓen ɓe torota allahu subahanahu wa taala ardagol, ɓe torota allahu subahanahu wa taala wonugol ardiɓe kaaɗo diina islam, ñentinteɓe kaaɗo diina islam, ɓe toroto kadi tabintinede, ɓe toroto kadi fewnede kamɓe ɓe gure maɓɓe ɓiɓɓe maɓɓe fo. Ko wana noon nelaaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki ɓerɗe tagore nden nde foppu mayre hinde hakkunde kolli ɗiɗi e morɗe kolli allahu subahanahu wa taala ɗum hino waanimo ɓerɗe di tagorne fo hino waanimo ɓerɗe wootere himo firlisira ɗum kala no o faalira. Ko ɗum si allahu subahanahu wa taala wi wa'lamu anna allaha yahulu bayna al mar'i wa qalbihi, joni men hino henja hakkunde bani adama e ɓerde muɗum, hino henja hakkunde bani adama e miijo muɗum, idan hino landi toragol allahu subahanahu wa taala tabintinede. wana yumma ɓen aisa radiallahu anha ɓe makire hadise mo tawata ko imam ahmad fillimo ka musnadu maɓɓe, wonde ma no ɗuɗuno ko nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe makayno ya muqalliba al qulub sabbit qalbi ala dinika wa ta'atik, ɓe makayno joni ko an yo waylitowo ɓerɗe yiltaɗe min torikema mi torikema tabintin ɓernde anden e dow dina maɗa kane ɗoftagol magol. Si tawi nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe torike assabat, haray innama yadullu hadha al amru in dalla ala shay'in ala annana yajibu alayna an nas'alu llaha ta'ala bimana assabat ala hadha ddin. Si tawi nelaɗon torke ɗum ɗo ko hollata ko enen woni ko yamira ɗum ɗo ɓe waɗuɓe holli en ko onno waɗirte, haray no landi ko ɗum si tawi karamukoɓe ɗettay oɗo duwa allahumma ya muqalliba al qulub sabbit qalbi ala dinika wa ta'atik, ɓe ɗettay o duwa ɓe wattamo e adkaru sabah e adkaru lmasa, dimbi julɗono hani tororde ɗum ɗo allahu subahanahu wa taala laabi tati, imo hani tororde allahu subahanahu wa taala oɗo duwa kadi kiikiɗe laabi tati, joni mi torikema an tabintuno ɓerɗe ɗen tabintin ɓerde anden e dow dina ma kan, ɗum ɗo on kidi waɗa ɗum dimbi waɗa kiikiɗe lalla llaha taala an yusabbitahu ala dini. O wi halisan jaɓun ɗum ko dicrullah, ko jantagol allahu subahanahu wa taala wa huwa min a'zami asbabi tasabbut at-tasbit wa huwa min a'zami asbabi at-tasbit wa ta'ammal fi hadha al-iqtiran fi qawlihi 'azza wa jalla ya ayyuha alladhina amanu idha laqaytum fi'atan fasbutu wa dhkurullaha katiran la'allakum tuflihun fa ja'alahu min a'zami ma yu'inu 'ala ath-thabati fil jihad. O wi hina jeeya ko wallita taw neɗɗo wona sabu ha o tabita e dow kaaɗo dina musidɓe julɓe tedduɓe woni jantagol allahu subahanahu wa taala qalban wa qaliban wa lisanan, on kidi nabira ɗum ɗo. Wo hino jeeya ko ɓurata wonde sabu tabitugol neɗɗon e dow goonga jantagol allahu subahanahu wa taala, o wi daari na joom men cenkendir heɓugol malal e foolugol e jardagol Allah subahanahu wa taala. O wi ko noon yo jonɗinɓe sion foti e heferaɓen ka jihad tabite jantoɗon Allah subahanahu wa taala ko ɗuuɗi sion waɗi ɗum ɗon tun Allah subahanahu wa taala arkisaen ko ko yete malal. Kono ɗen andi son darti hande dicrullah niraɗon alayhi salatu wassalam e yewti en ɓure jantagol mokko jantagol Allah subahanahu wa taala ko ɗuuɗi. Nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kamɓe kadi ɓe maka ni en ɓure jantagol Allah subahanahu wa taala ko ɗuuɗi. Sen darti Allah subahanahu wa taala o wi'i ya ayyuha alladina amanu dhkuru llaha dhikran kathira, o wi wa sabbihuhu bukratan wa asila. Allah subahanahu wa taala wi'i aya go fadhkuruni adhkurukum, Allah subahanahu wa taala yeto en ayaje go janteemo jantore manton nelaɗo makko ngo wi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nnabi ya ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. O wiyayen e aya goo innal muslimina wal muslimat ha o hewtoy wa dhakirina allaha kathiran wa dhakirat, o wi adda llahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Ɗeɗo ayaje fof koɗo yetoto en ko jantagol Allah subhanahu wa taala. O wiyayen e aya goo alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub, ɗum noon koye suratu rab. Sen darti ɗeɗo ayaje fo aya arɗon e suratul ahzab jante joomi moɗon jantore ɗuɗunde ɗo ko dhikrun mutlaqun ghayru muqayyad bi zamanin wala makan, ko jantore nde tawtana toɓɓande wiya ko ɗo ma ɗo fannima ɗengal ngal hino liibi ngal jokka goɗɗum ngol janto Allah subhanahu wa taala. wano nelaɗon wasiyorno oya sahabajo ɓe makel wala yazalu lisanuka rasuban min dhikrillah, eto haɗa ɗengal maɗa ngal seeralhi ngal loppi e jantagol Allah subhanahu wa taala. kono noon Allah subahanahu wa taala kadi wi kono yo gonɗinɓe jantelan mi janto on. Allah subahanahu wa taala o wi e aya goo faame dey ɓenɓe tawata ɓe gonɗini gonɗinɓe ɓen ko tabintinta ɓerɗe maɓɓe ɗen ko jantagol Allah subahanahu wa taala. O wi faame noon ko tabintinta ɓerɗe ɗen ko jantagol mo tun kadi wata tabintinde ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, koye jantagol Allah subahanahu wa taala tun woni ko ɓerɗe ɗen tabitata e muɗum. kono noon sen darti Allah subahanahu wa taala jantike gonɗinɓe e julɓe e gonguɓe e muññiɓe e yankiniɓe suratul ahzab e horoɓe jantotoɓe Allah subahanahu wa taala ko ɓuuɗi, o sakkitore ɓen e jantotoɓe Allah subahanahu wa taala ko ɓuuɗi ka sonnaɓe. O wi'i haray ɓeeɗo on foppu maɓɓe o maraniɓe yaafuye o maraniɓe malal moɗanalngal ka makko kanko Allah subahanahu wa taala. ko ɗum sen darti nelaɗon kadi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maki masalu alladi yadhkuru rabbahu walladi la yadhkuru rabbahu, ɓe maki masalu alhayyi walmayyit, ɓe maki misal on neɗɗo jantotoɗo joomi mum e misal on neɗɗo welsindiɗo mo jantata ko joomi mum, ɓe maki hino waywo misal neɗɗo wuuruɗo e neɗɗo maayi. idan alladi yadhkuru rabbahu hayyun walladi la yadhkuru rabbahu mayyit, on jantotoɗo Allah subahanahu wa taala ko wuuruɗo, on mo jantata ko Allah subahanahu wa taala welsindiɗo ko maayiɗo hay si tawi mo ñaamu dew yaro jinndida e wuuruɓe ɓen. hara ko wana noon nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maki on accata mi yeeto on ko ɓuri mawnude golleji moɗon e baraji moɗon e ko ɓurata ɓantude darajaji moɗon ka joomi moɗon e ko ɓuri mawnude ka joomi moɗon e nde ɗettoton kange haalis sakko ɗon, on accata kadi mi yeeto on ko ɓuri mawnude ka joomi moɗon nde ɗettoton kaafa fewton e keeferaɓe ɓen ɓe taƴa daaɗe moɗon taƴon daaɗe maɓɓe, on accata mi yeeton ko ɓuri mawnude ɗum ɗo fo baraji ka Allah subahanahu wa taala. sahabaɓe mbiwi bala ya rasulllah, ɓe maki dhikrullahi taala, ɓe maki ko ɓuri mawnude ɗum ɗo fo ka Allah subahanahu wa taala ko wonugol jantagol mo. idan sen darti en taway yimɓe ɓen ko hakkude ɗiɗo ko bayna mufritun wa mufarrit, woni ko hakkude neɗɗo ɓurtinɗo ronkuɗo anduɗe no waɗirte noon e neɗɗo raɓɓindiniɗo mo jaɓali wadde kadi ko ɗaɓɓirako. woni sen darti misal Allah subahanahu wa taala nde wi en jantomo, woɓɓe faami jantagol mo no landi faamugol no waɗirta kañum labina, ɓe suɓi nooneji laawi no ɓe jantorta Allah subahanahu wa taala, tawi hiɓe wadde ko ɓe yamirako no ɓe waɗali no ɓe yamirano. so ɗe nganndi hino jeya e huunde ko andirte gollal ko ngal bid'a lundagol gollal ngal al kayfiyya e sunnanilaɗo ngal alayhi salatu wassalam. Si tawi gollal on kidi ngal lundi kenelaɗo ka waɗugol no waɗirte noon, hay si tawi ko waɗi konko ko yamira gollal ngal, hande kadi ngal wonay sincagal ngal bontay. Woɓɓe maɓɓe faami koye tummodire wona Ibnu Mas'ud radiallahu anhu tawruno woɓɓe ka juulirde nelaɗo ngal alayhi salatu wassalam. Siɓe jooɗi, siɓe tummodiri, siɓe hiddi koccuji, hiɓe jooɗi, gooto e maɓɓe wiya wiya subhanallah, fo wiya subhanallah, ɓe puusa wonde. O inna wiya alhamdulillah, ɓe wiya alhamdulillah, o puusa wonde. O wiya wiya allahu akbar, ɓe wiya allahu akbar, o puusa wonde. O inna wiya la ilaha illallah, ɓe wiya la ilaha illallah, o puusa wonde. O ari o dari o ndaari golle ɓeeɗen eno ɓe woni waɗirde ni, o ɓanti konngol onni, wallahi onon ɓe jooɗiɓe ɗo ko onon ɓuri feewi. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف عن الأمة الغمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يأتي الله تبارك وتعالى إن شريك فكان كسوه نريوك يدو دبال بونغا إن شريك كلمه فيوني كونه نشيه ودو كلمه مجيني كونه ننتوه نمجيه إن شريك كانت الله سبحانه وتعالى كان كوني سؤيد ونلا دمكم o hooli nelaaɗo on, o yonndinori nelaaɗo on fii ngal ɗo nelal o neli ɓeeɗeeɗo mofte, tawi ɗum ko yurmeende wonande ɓeeɗo mofte haa ñannde dalngal dari. Nelaaɗon yettiningal nelal artirde yettingol, ɓe laɓɓini haa tawi heddaaki ko laɓɓinteende ɓe feƴƴini. Tawi ɗon Allahu subahanahu wa taala nde o arkitata en saamugol konko nelaaɗo ngaddi yettini laɓɓini o arkita e yenninorgol ɗum. Mi salminoon salminaango islam wiwten ka raɓɓindinnagol ɗen toro Allahu subahanahu wa taala faamu e gonɗinal wallitorngal gollitirgol faamuji ɗin hara ɗum kan no yaadi e laɓɓinalngol mo kanko Allahu subahanahu wa taala fawa ɗum kadi e sunna nelaaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ɗum noon ko wonata sabu ɗum ko etagol anndugol anndirte, ko etagol faamugol faamirte, ganndal ko heɓorto ko janngugol e heɗagol, gonɗinal ko ɓeydorto ko janngugol e heɗagol. Aray no wirno ɗen noon ɗiɗo darsuji men tati ɗi wonten yiltinirde tafsir alqur'anil karim e suwar min hayati sahaba e suwar min hayati sahabiyat. Tawi haɗafu moolanaɗo mi muɗum ko iqadul himam, ko etagol findina ɗiɗo himmeji ɗanotoɗi, etagol wurnita ngal ɗo gonɗinal, etagol ɓeydita ngal ɗo gonɗinal jaɓay ngal ɗoytagol. Ko waɗi noon yimɓe ɓen kaɓe ɓurtata kaka himmeeji, ɓe heewa ɓurdude siwanaaɗo. Si tawi faaleeji ɗin ɓurdi, himmeeji ɗin ɓurdi, golleji ɗin kam no waawi ɓurdude gila ɗon. Haray sumi ɗen hannde hannde o ngurna sonnaaɓe ɓe tawata wonaa sahaabaaɓe, tan noon sahaaba suwaɗama islam e deƴƴama ɗon ko famete ko wuridude nelaɗo men on alayhi salatu wassalam. Sinnama sahabiya ko sonnajo arkitaɗo wurugol e zamanu nelaɗon alayhi salatu wassalam, yi'aɓe gontinaɓe maaya e dow gontinal ngal sawa an ko patto nelaɗo feƴƴinde ma ko bawde ɓe feƴƴin. Sahaba kadi sinnama sahabiyun ko gorko heɓuɗo ɗiɗo darajaji tati, kono Imam Ibn Hajar al Asqalani addiri tarifu sahaba ka deftere mabɓe wiyetede al isaba fi tamyizi sahaba, jamaki ko kala wuriɗuɗo e nelaɗo o gondiniɓe o mayiɗi e ngal ɗon gondinal oɗo siko gorko himo wiye sahabi siko sonnajo himo wiye sahabiya. Ara noon ɓayri himmeɗen ko iqadul himam woni findingol himmeji ɗin e kaɗo dina, heyɗintingol gondinalngal e kaɗo dina, tawɗenen subaki yondinorgol e sahabaɓe nelaɗo ɓen tun. Kono ko ɓen ɗon woni hoore o nani ñande ko en waɗino ɗo gurnan Asiatu binti Mazahim zawjatu Firaun, ɓe gandi on jeyaka e sahabaɓe nelaɗo men alayhi salatu wassalam. Kono tawi ko ɓuriɗen himmede famude moƴƴiɓe ɓe jomi men wela moƴƴere muɗum yeeti en fi muɗum ka Qur'an atto nelaɗo arde eɓe tawata wuuriɗi e nelaɗo jomi men humpiti wela maɓe ɓeɗo andugol kaɓe rewno ɗon ina jeeya ko ɓeydata bani adama tinnagol. Hande suɓiɗen bimana sonnaɓe ɓe tawata koɓe nene kala bani adam wiyeteɓe Hawwa'u ummul bashar, woni yumma kala bani adam, o woni julɗo, o woni kefeero, o woni sunnayankojo, o woni bidaayankojo, o woni gorko, o woni debbo, kala no o wawi siforde. Si tawi ko insaniya o jogi jins nene makko ko yumma men Hawwa aba maruf. Ko waɗi noon joni men wi wa bassa minhuma rijalan kasiran wa nisaa, kamɓe woni jeyaɓe attede tagede immo mo jomi men tagi ɓawde tagi ɓen men Adama alayhi salam. Kono suɓani ɗen gurdam ɓeɗo ko ɓayɗen daren tawi himen gurdam maɓɓe ɗan durus wa ibar limani o tabar, sino toon darsuji ɓe taskanɓe wonande taskotoɗo, ina jeeya e ko suɓorɗen famugol gurdam ɓeɗo yimma men Hawwa'u. Tawgol karmo goɗɗon ɓe wii ka sonnaɓe fow ko awwalu ta'ibatin ilallah, iɓe jeeya e attiɓe tuubude ɓirrito saljere muɗum hotaka Allahu subahanahu wa ta'ala yaafino, tawi ardo ɓawo e ɓiɓɓe maɓɓe ɓen no hani ɓe ñentinde ɗum. Ɗum ino jeeya e sabuji ɗin. Tawgol kadi gurdam maɓɓe ɗan hollay en sonnajo sino mari dawru molanaɗo e kaɗo dina islam no ka yara yeeso, daragol mo ronka waɗude ɗum ko salbiya molanaɗo lorrayɗo islam, imana ko hunde ɓoyline ka dina islam si sonnaɓe jaɓali moƴƴude darano dina. Worɓe ɓen ko daranto kon yonata balsi daranagol dina hani e haani e soɓ e worɓe ɓen haray no raɓɓiɗi moƴƴa, haray gara yugol ɗum e nder yewtere nden. Ko wano noon daren kadi tawen ko heewi kon neɗɗo julɓe ɓen tuma ɓe bonnante ɓe lorre wo ayɓe ɓen ko attoto iwtirande julɓe ɓen koye bange sonnaɓe. Iblis nde eti yaltingol belmen adam ɓe kulli hutwa وبكل خطوة كلا تابن دي كلا فيري ورون كدوم كرمكو بتاريخ بيئي كو سكي تيرود كو يجود يما من حوا دايني بندن بندن ونسابكو فوسي بمن آدم يكو جمعي يتي انكم كوني حقو نمات بكندر الجن dum je der rente ha fara ben honto be oni rewrude ina je ay khutta je mabbe fewni di eta gol bor sa rewbe julbe ben ne di se julbe rewbe ben ko hakko ne julbe ben ko laawi honto be rewata ha dum hebo si be jokki nyando nyande de yida ta heden no fer lan dum ina je se khutta je iblis di ha fara ben nyenti ni moy mudum ko ana non kadi e bewi ko woni sabu bani adama hebi piiji nayi ɗi sifori o siforiɗi tawi ɗi wata iwde makko mahma kana darajatuhu tawi ɗin koye dannan adama alayhi salam ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ɗettiɗi woni aranun ɗum ko atti faljude ko ɓennan adam nelaɗon ɓe mache kullu bni adama khata'u yiyon hadis rawahu al-bukhari sama ke kadi ko atti yeddude ko wadi tawi ko yeddi ni ko sabu yeddi tugal ko benne adam gusi ne to hewa irrisade ko wadi so yedditi ta ko ni nyinya do e yeddugol ko nyinyowo ko andi wadi amma ko wadu da yeddi tuda sew siya irriso dun fattai ta dannan adama hedidu woko wano non dannan adama no jeya ko yimbe ben tecci de mabbe sawgol si neddo on bonni dum si mo jonna fitra insaniya jabugol irritagol toñe den tubarutto ko si wana salibe ben e ɓiɓɓe mabɓe ben si ɓe mulida e ngun jikku woni jabugol falje si falje salagol dum ko tamarrudu ko sangol ingol bani adama ko wano non ɓe wi ko woni sabu ɓennen adama yeggiti ma ɓe yeddi ko ɓe yeddi kon koni allah subahanahu wa taala tagi ɓe imam ibnu hibban no filli hadis on ko sahih maɓɓe wondema allah subahanahu wa taala waɗani ɓennen adama duuɗi wulure si ɓe wurata yeetiɓe kadi ko duuɓi wulure mi waɗanma ko wuura ɓemmen adama wi awa allah subahanahu wa taala holli ɓemmen adama ɓiɓɓe maɓɓe ɓen goto fo duuɓi muɗum ko waɗana e nder maɓɓe ɓemmen adama yi ɓiɗɗo maɓɓe wiyeteɗo dawud ɓemmen adama wi joni oɗa noon ko hombo noon wonko jeyaɓe ɓiɓɓe ma ɓen ko dawuda wiyete wo on ko duuɓi jelo heeɓi wo joni min wi ko duuɓi capannayyi mi waɗanima ɓemmen adama wi joni simi torike newoto joni min wi hi wo miɗo yiɗi ya ɓeydan on duuɓi ɗum min wi awa sika ka duuɓi ma ittete mo wawa ɓeydanede ko jelu falaɗa yo ɓeydane wo ɓeydan mo capanɗe jeego o heɓa temedere joni min wi ko duuɓi wulure mi waɗannoma miɗo yitiɗon capanɗe jeego o wuura e temedere wuura temeɗɗe nayi e capanɗe temeɗɗe jeenayi capanɗe ɓennen adama jaaɓi mo andi ko kamɓe jaaɓi okka new waɗana ɓe wuuri noon haaɓeɓe duuɓi temeɗɗe jeenayi e duuɓi capanɗe nayi malakul mawtu arani ɗe malakul mawtu ariwi awa joni a wiyomi ar ko halduno ɗon kon timmi gurnan ɗan no hani hattude hannde ɓennen adama wo siwa koni hani wuurude kon no heddi duuɓi capanɗe jeego ko wuurure o winona joni min wi yeɗano lammo ko non woniri kono ko kanko ɗettuno capanɗe jeego e duuɓi makko ɗin okki ɓiɗɗo makko on ɓennen adama wi a eyyi ko noon kay hari mi yeggiti wo on say fa jahada adama fa jahada abnauhu limaga jahada li annahu nasiya ɗum hino jeeya e ko ɓi adama fof sifori yejjitugol si neɗɗo noon o sifori yeggitugol, o siforay yeddugol ko yeggiti. Ko ɗum si ñiñore yeddugol koko neɗɗo on andi, ɗum ɗon no harmi. Waɗa ko annduɗa a waɗi, daroɗa yedda, ɗum ɗon no harmi. Na jekku julɗo bal ko jekku na fiji fenno. Amma ko yeggituɗa few, yeggitugol ngol ko saabu yeddugol ngol. Wo ko gila ɗon joomi men wi e ɓiɓɓe ma ɓen fo, kala koɓe golloɗirta yo winde saɓe haaɓoy. Ko ɗon windugol hakkunde meɗen ɓetta. Ñawlelanno 50,000 winde, wata yahoy ha yeggita, min hara mi yeggitaɗi. Ila to ɗayantum bidaynin ila hajalin musamman fattubuhu, ari ɗo sifa noon e sifa noon. Aroen kadi yugol e gurdan yumma men Hawwa'u seeɗa e gurdan ɓenmen Adama, ko waɗi noon serta iɓe jokkodiri gurdan. Yiyen ko ko wiyete alhasadu min iblis ila abina Adama wa dhurriyatihi, konnagu wongu ngun hakkunde ɓenmen Adam e iblis. Ko ɗum kadi woni saabu konnagu ngun, ko tawgol Allah subhanahu wa ta'ala waɗani ɓenmen Adama teddungal, ngal teddungal ɗon hawranal iblis. Ko waɗi noon ko iblis arta tageɗo ɓenmen Adam. Imamu Qurtubi ɓe maake ka tafsir maɓɓe, iblisa ko wattimo iblis, waɗimo cheytan, ko salagol mo ko joomi men wimo kon sujjane Adam. Kono acco ɗum hari ko ɗottiɗo, hari ko o moƴƴo. Ko ɗum siɗa inni wata gooto haa wo moƴƴere muɗum iblisa ko moƴƴunoɗo. Kono ndaaro ka o sakkitoyi mal o woni huɗaɗo ha ñande darngal dani. Wo bal imamu Qurtubi ɓe maaki no jeeya ko filla nde joomi men tagi aljanna naati iblisa nder ton, ɓettuno caabi aljanna haltuni iblis. Tawi noon on sawi lam yakun iblisan walam yakun cheytanan bal kana minal jinni, hay ko jinna to. Ɓayri joomi men wi malaikaɓɓen fo yo sujjan ɓenmen Adam, ɓe sujji siwana iblis. Iblisa wi min nde mi sujjanta o, ko waɗi noon a tagimo e loopal, min ko yiite mi taga. Yiite no mari doore ɓuri loopal, yiite no teddi ɓuri loopal. Idan si tawi ko ɓural nde teddungal, ko min haana waɗaneɗi ɗum. Kara mo koɓe ɓen ɓe wi awwalu man kaasa ko iblise fa balla, ko atti peesindirde piiji ɗin wowla ko iblisa, o peesi tun o majjori ɗon. Saabu o peesi hakkunde loopal e yiite. Imam ibnu Qayyim no adde konngudi ɓurdi nooga e hollayɗi loopal hino moƴƴi ɓuri yiite. Loopal kadi no wuuro ɗo ɓuri yiite. Ko ɗum si tawi ko loopal darnete waɗe suudu neɗɗo wuura ɗon, kono yiite darnataake waɗe suudu neɗɗo wuura nder ton. Imam ibnu Qayyim ɓe maake ko ɗum si yiiɗen ko kullum loopal wona kullum yiite. Ɓe addi min ɓuri noogay, gootum fof kom ɓe addi ɓenna ɗum ko dalil holle ɗum loopal no ɓuri yiite. ɓe wiya meeɗaaɗi yiide haa hannde soppuɗo e nder yiite aawi hetti ko aawi kon, aawuɗo hetti o koye nder loopal o waɗi. Sifani sifani sifani iblisa noon sali ɗum. Ɓayro o salike, o ɓetti ahadi wondema neema mo ɓenmen Adama jogiti jonna ngal ɗo teddungal, ma o ittungal e juuɗe ɓenmen Adama. Ko ɗum wiyete alhasad. Ko ɗum si joomumen o wi qul a'udu bi rabbil falaq, o soggi ha o wi wa min sharri hasidin ida hasad. Ko woni alhasadu, ko yiira neɗɗo on neema mo joomima okkimo, tawa on neema hawranama, tawa ko ɓuttinta ɓernde ma nden koye ɗum iw e juuɗe makko haysa heɓata an. oɗo ɓuri bonde ko joomi men tagi kon fof. Ko ɗum si joomime wi torolanmi dande bone o o moƴƴa neɗɗo konnotoɗo. Hunaka farqun baynal ret wal hasad. Hasadu kañum koko jogiɗa kon yo iw e juuɗe ma ɗum. Goo iwa e juuɗe ma ara e juuɗe an, ma ɗum iwa e juuɗe ma haysi arani e juuɗe an foten fu, tawa ala nomi alilano nomi alirano. Ɗum ɗo wiyete hasad. ɓe noon no ɗuuɗe yimɓe ɓe, ɓe no ɗuuɗe bani Adama moƴƴa. ko wiyete noon ritto kañum ko hunde nde joguiɗa nden miɗo faala heɓugol wo mayre haaju an ala eko heɓuɗa ko ko wiyete rit ɗum ɗo no dagi Allahu akbar kaari no wakkili dey o hunjike qur'an miɗo faala hunjade no hunjiri no harana yo allah hon perdi ko hunji ko andino seerti bimana yelagol heɓugol sifa ko neɗɗo on heɓi kon hara haajuma ala ko heɓi kon bona kono si tawi monema on koko o mari kon ko perdi karamo koɓe tarbiya noon ɓe wi alhasudu la yasudu neɗɗo añanɗo o meeɗata ardade wa in saada la yasudu si o ariile ardade o saccitota e ardagolngol oyi way neɗɗo konnotoɗo moɗɗa ko ɗum iblisa heɓi iblisa noon ɓayri ɓetti hoore laawol mungol wii ma majjin fo joni men yeeti hen asar on o laaɓanigo wi cheytan ko gaño moɗon o yeeti hen kadi haɗa addugol en dow ɗo ka dow leydi ɗo adda sonnaɓe ɓeeɗo watta e juuɗe meɗen tawi ko hollugol ɗiɗo mari dawru e masuliya moolanaɗo tawi kadi joni men tabaraka wa taala ɓayri sagi en ko atti en honnude kaka galle teddugal makko iwɗen ɗon arɗen ɗo tawi kamno jeeya e ko anda en wowlino ɗo bani adama ka o jeeya ɗon no wayi wo no wayi simo dogitana ɗon acca kaw jeeyaka ka kaw jeeyaka ɗon hay sino ɓuri kaw jeeya ɗon ka neɗɗo ka o jeeya ɗon himo yiɗi ɗon ko ɗum simaɓe ɗum ɓayim aljawhiya ɓe maati kala marɗo fitora salima haqqille makko hino yiɗi hoɗoygol aljanna ko adi noon ko to woni galle makko arane ɗe o atta honnede ko to woni ka maɓɓe joni noon kala mo tawata hino jeeya e nokku hino yiɗi hootugol e on nokku no yiɗa kadi moƴƴinde on nokku ka ko ɗum sa fina e tawaka moon ko togoru mawɓe maɓe mari si a heɓi yaaha liɓa ɗum waɗa kuɓeje ka joni noon aljanna kadi ha kala kono noon muskila jumaɓe ɗo kayim ha joni ɓe maaki wata bani adama hay e goto yeggito o woni gorko wo o woni sonnajo wo wata o yeggitu ɓenmen adama nde taga kamɓe yumma men adama ɓe naada ka aljanna ɓe yeddali joni men ɓe lundori joni men lundanɗe ɗiɗi tawi ko ɗe ɗiɗi woni taw ɓe yalti aljanna ko lundanɗe wotere ɓe lundi joni men yaltini ɓe aljanna ka ko wala fataraba hadihi shajara fa akala min ha taw ɓattogal leggal ha ñamon dey ɓe ñaamigal ko ñaamugol koɓe haɗa ñaamugolngol fi yaltini ɓe aljanna addi ɓe aduna imame ibnul qayyim ɓe maaki ɗen ɗon galle noon si neɗɗo honnama e majje bone goto yaltinimo nder ton ampani adama on a faami a yaaday ɗo e guluji boneji hoɗo ya kadi nder ton haray haqqille ma ɗen no raɓɓi ka na bone goto yaltini tan ɓen men adam wo an non a faala rondade ɗo guluje boneji yaaha faama a naatiɗo e ɗiɗo kadi fo ka baba ma yaltinira saabu gotu haqqillo jaɓi ɗum jaɓa e baaɓe ma no tedde ɓuruma abuna adama nabi anta lasta bi nabi bal halakahu llahu jalla wa ala bi yadi wasjada lahu malaikata koko teddugal molna jon men tagiri ɓen men adama junngo muɗum ngol o yamiri malaika ɓe yo sujjan ɓen men adam o honni ɓen men adama ka nder aljanna ɓen men adama falji faldire wotere jon men yaltiniɓe imam ibnul qayyim ɓe maki marɗo hakkil fo no andi boneji ɗuɗuɗi naatoytaɗon ko ma tum on fiɗe to laaɓude si tawi o wawa hoɗoyde ɗum yo allah subahanahu wa taala artiten ɗum ko wana noon no jeeya ko yiyaten e gurnan yumma men hawwa wondema wo joomi men ne tagi ɓen men adam ene joni men tago ɓen men adama tun tagode yumma men hawwa kaa ko ɓaawo nde iblis yaltina kander aljanna be fali te janda dan men adam yumma nan hawa non taga ko adina yumma nan hawa ko den o taga sono arir non e hadith khulqatul mar'a min dil'in wa inna a'waja shay'i min ad-dil'i a'la dela don de maati sonna jo ko taga ko e ngondu sitane ngande ngondu ngondu ko e cabbi din wona taka cabbi dirbiga hore do cabbo ngondu nun ko don wona tawni dirum tuudi ku yumma ben hawa ko don detta taga ko don sinela don de maati ko buri kadi boylaade e ngondu bani adama no fo ka kandu lanno don ka kandu lanni don no yumma ben hawa detta taga be maaki dum ko yo tindin en si adetti sonnaajo a jogi kemo ko o wakkili wo ko o wakkili harayno woodi ko hippanta mo gite faamina ha yaali ɗum sa yiyanimo fowtun on haɓay sa ñaawitirimo fowtun kadi on haɓay ko adi noon ko waɗata kon ko haana wadde kon no ɗuuɗi ɓuri ko watta ko haani wadde kon alaysa kadalik ɗum no woodi ko ɗum sinela ɗon ɓe maaki si a dakminnitora e makko wallidira e makko kun jikku hum ɗon acce kun e makko si tawile a wawata ɗum ɗon harayle acci taymo o yaada e kun kadi accitatamo fiyo pullaɓe makko few ɗum no wata won iɗan ɗum noon ko dalil hollay ɗum sonnajo mo wonday e muɗum yatahammalu laha atahammulu laha noon hollali accidugol no hoore makko ko waɗi o wiya ko faldowo ko ɓoyliɗo o wawata moɓɓide laa fijiɗi tawata ko haqqeji bani adama iwrayɗe makko sonnajo on ɗinno hippe gite o waɗi o waɗa amma haqqeji jomi meɗen wi'aɗi en jonniti ɗin ɗin ɗon kun o waɗali o ko yadaro waɗa ko an no jomɗen no wima taw nato yiite ko an aynina ɗum natogol yiite le hino fawiti e angal waɗugol ko jomɗen wi kon natogol aljanna hino mahi e dow waɗugol ko jomimen wi kon joni noon a wiyama yo naato e aljanna yo daɗo yiite kono ɗum no woninta ɓayriti ko haqqe ma si a yaafite mo jogitoroytaje ɗum o natira ɗum yiite ka kono sa yafanite mo haqqe e jomimen on ese ɗum haɗemo natugol yiite haɗata iɗan allahu tabaraka wa taala holli kadi sonnaɓe ɓen wondema ko kamɓe woni wallitotoɓe ɓeɗo worɓe fi ɓeɗo hunde nde jomumen tagiri hen fi mu'um ka ɗo dina fiyo ka martu sonnaɓe ɓen siɓe jaɓi ɗum siɓe wawi wadde ɗum wallitagol newgol ɓiɓɓe ɓen wallitagol neɗɗo on wallitagol hoore mum tigiri wona hara wana daranteɗo si waɗa dewal joni men ngal si sonnaje jaɗi kañum tigiri taw moƴƴugol waɗa ko wiya kon hara walli moɗi makko payso jaɓaɗi ɗum hara moɗi makko ko ɗum ɗon mari golle taw ka sa heeɗiɗo mo juulata sina tuma dariɗa janggata sina tuma dariɗa ne ata ɓikkum sina tuma dariɗa hara ɗa mari golle ɓuuri o ara ala golle ɓuuri ala ko aynete ɓuuri oɗo fiyo wawa wadde ɗum si jomumen noon arjidima daranto no ɓumɗo fow sikkuɗa haray a wallitaka haraɗa wallita ballal ngal kadi haray hingal timmi ko wara noon allahu tabaraka wa taala wi yo ɓenmen adam e yumma men hawwa yo eto tabita niɓa wonaka nder aljanna imamul qurtubi noon ɓe maaki konngol ngol jomumen gollitirigol holliɓen men adama wona ɓe heddotoɓe ka nder aljanna ton hari ko ɓe hoɗoɓe ton inden darti wono misal ko neɗɗo suusata waɗugol ko heddorto kaw jeeya ɗon o suusirta noon waɗugol ko heddorto kaw jeeyaka ɗon ka neɗɗon ka makko ko suusata waɗude ɗon garantiji molanaɗi kon o suusata waɗugol ɗum kaw ande o yiway joni o arta ka fotanaymo ter fotata wode tawno jomumen wi uskun anta wa zawjuk wa sakan hinolandi intiqalun ba'da hin wa kala ka ya da hodu andi ay gaydo jono ko wanda sabu dan nan adama egga kon ko hondu ko nyamu gol be ngal do lekka ngal do lekka non ko leggal hondu ngal wonno karmo ko be wi dun terte ko wadi non si tawi neddo dina makko kan fu ko o majja ha o mayi ko hondo ngal do leggal wi eteno ala ka mo nata aljanna si tawi kadi neddo on andi ngal do leggal no wi ete andugol mo ngal ton fawayaki don natugol mo aljanna yom na ko leggal wi kon woni leggal ngal ci kabitaale joomi men wollo ci fagongal bayri ledde den no huudi kabitaale nelado ci fagol ko honnu me leggal haray ko tertagol hottagol buri moddide fiatun ko leggal kono non karmo ko be wi no wodi ko lamdo nirte ngi ngurna yumma nan hawwa wo en anda labana en ene joomi men ko yamiri danmen adama e hodu ka nder aljanna ko bawo de wi yo malaika be sujjan danmen adama be sujji iblis sali o yaltina non danmen adama naati ka danmen adama tawno iblis atto yeddude ka nder aljanna sey dun kadi ci tay en majjama dullor rata en hayfu woko han en jabude ko don nan adama honnama kader aljan iblisa woni sabu haɓe yalti to yomne yeti ken ɗum amma ko homboye mabɓe artino ton artagol ngol kaba an si wi'ama ko iblisa no jaɓa ɓay ko kanko arta tagueɗe ko malaika ɓen arta tagueɗe jinnaji ɗin taga ɗon non adama fakkita tagueɗe jonnon si tawi iblisa ko nder ton wonno hollay ko kanko arti natude ton jonnon tawsiɓe tawtidiri ton oe awa ko honno iblisa waɗiri ha ɓenɗen adama yalti ko waswas jonne jeetine suratul araf ko waswasa ilayhi te kadi ɓenɗen adam ɓe yihi no annduno no tonkoɓe hana ñamude no tonkoɓe hana memude ɓe jaɓuno ɗum kono iblisa ko janfori ɓenɗen adama karamo koɓe tafsir ko janti kon ko ɓuuri feeñude kon ko waqasama lahuma waqasamahuma inni lakuma lamina nnasihin wotay ɓenɓen adama meeɗali andude goɗɗo no suusa woodirde joomi meɗen hara ko fenade nde iblisa noon wowli wowli wowli wowli wowli ha wi hal adulluka ala shajarati lhuldi wa mulkin la yabla andi shajarat lhuld woni ayi iblisa ari wi ɓenɓen adama ayi ka honnaɗa ɗo woni ay fowno timmi hi kono a yaltay ɗo neɓata ay fowno timmi hi kono a maaye kadi neɓata jonnon no woodi e nder o nokku mo wonɗa leggal ngal tawata si a setti e maggal a ñaami tum a wonay malay kaajo ka nder aljannaga ɓonta wonde neɗɗo a maayata yaltoyta yomi hollengal ka yiɗa bani adama noon ko muulida ɗum e fiiji ɗiɗi garisatu hubbu tamalluk wa garisatu hubbu lbaqa kala bani adama muyiɗa hay kulle ɗen ko terte bani adam ko ka hubbu tamalluk kono fof hino mari hubbu lbaqa ala ko taga wuuri tawi ala jiggol heddagol kano woni ala kulloy koye fof ko ɗum sikoye rentoto kala ko wonata saabu ittay koye e gurnanɗa ka koye rentotako si a hocci sa fotti e bareru a hocci hayre kon ɗum ndu watta nandu selay si ndu hocciti ndu dogay ka ndu yaray doy ndu dogay kommo innindu yo ndu dogo a waray ndu ko jonnen waɗi ka hoore mayru fubbul baqa hollindu kadi kala ko wonata saabu ndu maaya ndu andi hayre no jeeya ko warata ndu ndu yi hoccuɗo ɗum fewtindu ndu yahay kulloy koye fof no mari ɗum bani adama ko ɓuuri marde ko harisa hubbu tamalluk jeytugol hunde nde tagol hunde ko min jeeyi ala ko ɓuran ɗum bani adam. Kano miijoto ɗen tundare, ala ko ɓurani bani adam tawgol hunde nden ko kanko jeyde. Waɗen misal, si a darnita e ɗo galle a noddi neɗɗo mo ala ka hoɗa, a wiɗe ɗo galle ko min jeyde, mi honnima e majje fanni maɗa wuuri, a yoɓata luwate, a yaltata, o yelotota okkanno ɗe. Konno sendi ɗinɗo ndiri yaa, konno sendi hubbutta mallu kontu sina ɗum hoɗo, a yoɓata luwate, a yaltata siw ha ñande mayiɗa, ko sa mayi mi hetta. Konno yeeli ɗon kadi har ko min jeyno, kaasi ko an jeeyi a naɓoray, a naɓorta ka wiyete harisatu hubbutta mallu ko neɗɗo no yiɗi ɗum. Ko ɗum noon joni iblis are wi hal adulluka ala shajaratul khuldi wa mulkin hubbutta malluk la yabla. Ɗum non adama wi simi ñaami ngal ɗon mi mayata, mi yaltata nder ga o a ngal ɗon dey mi tankini wana ngal joni an haɗinne muɗum. Iblis a ɓoylori ɗon, o wi kadi wallahi ngal ɗon si a ñaami ngal ko wimami ɗo ko ngayeyi, sa ñaami ngal a mayata, si a ñaami ngal a yaltata. O wi kadi wallahi ɓen men adama faami noon neɗɗo suusata, goɗɗum suusata wodirde taguɗo on hara ko fenande. O gandi juuɗe ɓuyno jamfore ɗum, hay ka men ga ka aduna ga ɓuyno jamfore ɗum. Goɗɗo nara tawe ɗo no maafi, oyna chekh walliteelan ɓe yaltineelan hande luwat walliteelan ko 30,000 mi yoɓata a ceemoɗi walliteelan tum, wallahi ne yaltina e bagage yan o, billahi mi artira ɗi faɗɗi janggo. Ayo addi ɗiɗi garantie ji ɗiɗi anjiɗa felliti neɗɗo susta wiide billahi o yaltinte galle hande hara ɗum ala. Siɗa felliti neɗɗo susta wiide billahi artira e faɗɗi janggo anda ka ɗetta wiya aawa ehima. Tawa noon o wiyaka abdoulwafi fus taw o ñawlaji fus e luwati no wadde wadde ka ala wadde no wadde woɓɓe wonda e fena e hoore ko ala. O wona kadi lewru ronkon yiidude allodiroyo wi o wiya ndaro mi herto ɗo rewde ɗon mbay mi heɓali miɗo e muɗum ko wolno kon ko gonga ene wona billahi on holiɗa ha jonnuɗa o famugol ma julɗo wodirka billahi fenande ko ɗum ɗaynuno ɓen men adam. Wa qasamahuma o wodiri Allahu subhanahu wa taala o wi kadi komi wolani on ɗo kon inni lakuma laminan nasihin komi laɓanɗo reedi. Ɗum men adam wi kadi ko haɗo fu e ñaami. Karamo koɓe tafsir wi ko arti ñamude leggal ngal ko yumma men Hawwa ɓayri ɓe ñaami ngal o joni men wolali hay fus ko adi noon joni men wona yumma men Hawwa haɗuno haɗore yumma men Hawwa nden no jokki moodi maɓɓe. Joni men heɗiti ha yumma men Hawwa wi ɓay noon mi ñaami an kadi a ñaamay ñaamu tawima men Hawwa sino faala e ñaami ɓayri ɓe faami ko laɓar reedu ɓen men adama no huuliti no hooli kono ko seeɗa aɓe etile ha ɓe ñaami ɓe ñaami tun joni men noddi ɓen men adam adama waɗi komi haɗuno mako tawa yaltudetto holli debbo ko moodi mum landi torte sira ɗum yumma men Hawwa ñamayno tun joni men wolnaɓe ka on yaali joni men ko wi ya ayuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum ka o wi ya ayuha nnabiyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il hay ko worɓe gonɗinɓe ɓen o tuggiɗo kadi junngo wona sonnaɓe gonɗinɓe ɓen ko adi noon sonnaɗo ko ma tunngo wona tengo ley mawɗo makko ma wona tengo ley moodi makko ka sonnade no yalta tengo ɗiɗo ɗiɗi hara moye moƴƴere wala e juude mawbe makko o jombaaka hono wiye yaltudo juude hono wolane goɗɗum ala no wodirane hilan tun ton hina jeeya eko karamokoɓe tafsir woni sappade gurna yumma men Hawwa. Te kadi joni mi wi Adam wata on pattongal ɗo leggal ñamongal fa tasba abafa shakawa ila abina Adam, on ɗon shakawa wana malsifede perdugol ko tampugol. Awa ɗo Adama si tawi a etite ha a ñamingal leggal hara heɓi tampere, ko waɗi noon ka yahata ton a ñami woosi a golli. Simi yaltinima ɗo ka yata ton fotere ala ton puccu ala ton ke ɓeygu ma ko joɗotoɗo habbo ko yangila kongo ñama accu fa tasda a tafeydi ka memu konno fewdori ko sonnaɓe woni tampude si ñamen ka koyne woni tampude siɓe ñama lawoɓe a yalta e kature laccayɓe ɗani ka ɓe walo ɗon ila machallahu ɓe immoroyo doyi ɓe jokka ha jo e mabɓe doyi ɓe wancinira kafe doyi ɓe yarira ɗum doyi ɓe dara ka dépense woowi walade ɗon ɓe ɗettiraɗi doyi tus jokkamo o yara ni o gollira golle hoy makko doyi hara hiɗa woope to hiɗa yenne to hiɗa raɗe to hiɗa sonkide to fi tun janggo kadi yo heɓu ko immo o tawa komomo woni fatasta ko an ko ɗum si jomen o wi faqulna ya Adam inna hada aduwun laka wa lizawjika fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa anta ka waɗu dey angatampoye mawɓe men wi ay si neɗɗo hini tawi ko duhol haɓɓi yo fibo o waynodiri e fowtere gorko so ɗaɓɓi fowtere o tardu ka gorko no fowto ala fowtere malko tuma tampuɗa wo woɓɓe fowto ankoya tampudi yo yimɓe ɓen fowto tagiraɗa addaɗa sa no gaɗaɓɓi fowtere yimɓe ɓen fowto fowtaka. Ko wana noon Allahu tabaraka wa taala fayri holli bani adama no muulida ɗiɗo ɗiɗi. Neɗɗo so rewanama ɗiɗo ɗiɗi ko heewi kon o waɗay ko ɗaɓɓira kon ɗum ɓe darde misal aren ka garisatu hubbul baqa ene si neɗɗo nawni ko numo miijoto si neɗɗo nawni ko honnum ɓattuto arde haqqille makko miijo ma yeeyeɗo e ngal ɗum ko fiti na kanko anniyoto ɗum ara ko attuto miijade no gasa ndeɗo aljatala fayri nawnare ko saabu mayde joni noon hubbul baqa innaymo ta jooɗo immo si tawi o yehi ka lekki ɗaɓɓoyte ɗon fi heɓugol baqa u o ɓe inni nde nawnare moon ɗo hide weli ñawdude ha kono tigiri on lewata ko ñawdade ka menga ko amérique nde ñawdoyte sewni balɗe on tawa yewtiroyi to awa toon yawali kadi no gasa nde nangga e ɓandu ndu fo on say hay ɗen toon wawata ñawdoyde on say mo fotti o ko wallitela ñawrela ha mi arta yeeya pilasi hoy wonatno ko yawede fo ka ɗaɓɓa paasi jikkoyo ka baqa on tanjina toon ko wiyete garisatu hubbul baqa si o yehi toon ɓe wi ko 10 million versatasi men ñawde nde ɗo nawnare lekki mum no woni kono addaydi haqqille makko ɗen hokkatamo wiigol ɗum no ɓurti mi seeri awa accuɗo ka ka hokkaymo jan andi ko honnu garisatu hubbul baqa o sertata ɗum ha o maya serti e ɗum wotuma o maayi ko ɗum si hay boobo jiɗinaɗo hande ko garisatu hubbul baqa u makko on o wuurirta ha o famana hoore makko ko waɗata ko kono ara e joni men no waɗi ɗum e makko gariza hubbul baqa momo ko wulnugol ko do jonne jonnima hañande waawda wolude haajuma mi jonnima gariza hubbul baqa yeedo albukahu ko hawrana ma wul defama ta do o yata bobo no wulla nena makko yaw ngumi kanyala yide o yata bobo no wulla nena makko ya haray o retike e yata do o yata bobo wulla nena makko yaw nyamani ese o yo nyamali kono himo jonna bu kanko fannima o wawali wulu de haju makko famo gariza hubbul baqa indahu ko albukaw ko hawrana mo ko yo wul ke jonne no wadi e berde den fu bobo ka wulli o fi makko watte be hakki ka kayna la yide ka wulli o so sanje so dara ko fi makko sio nawo honno ma watta ko wullu so dara la honno ma watta ko wullu so tuli ni honno ma watta ko wullu ci goppu muhimo ko wullu so tappama ko wullu ko dum don woni hala makko furdo mawnude ha o watta wolude fonko o wullayno ci o wali wolude haajeji makko di gariza hubbul baqa eggay ka wullugol o wulli tan tabe ci o wulli tan dum tungo piyete on kay daga layde dum bobo wala ni to wulla o danke mo dodi sappo di ci ko netti dum wulli o facce ka wada misal ci bobo wi dadam kun duubi didi duubi tati taga mo selam bu sappo no sode a tangal a wi mi ala ke ko wulli a tanko to ku jeja ha ko banka ka ci ko to mo ko jogi do duubi sappo yi bala mo selam no dan sode a tangal a wi mi ala ke ko wulli a iman to mo fojjam ka ci ko ati non jo tan yi tino dum e jure makko yo ka ko na wullu golo nyaawir ko nyaawir ka fiji ko wullu gol te tekki wa serenti boka ko ko gariza ko pul bata ne ko fono mari dum haydi ko kullo ko yi ko jonna dum kala ko haani ko ko aata ka renta dum leedi ni joni kan ko laami to yete gariza to hubbu tamalluk te wonde do gande laamu do ko ko hiskinan ka ko do ni dakir de laamu ko ti yo be hebu ko be nyaama do ni dakir de laamu bal ko be woni watte ko si yo be laamu si be wada no di don si be wura ne maji haado baaya ka ka faamaali worbe dakude laamu be si be woni wadu de den si yo be laamu duubi kadi ko be jokka ta dum ko bay neddo no wajo ko de do duubi nogay si laamu tuma hewti dakbe de laamu o o wada kadi dongal si yo laamu o ronka laamade hada ta kadi berne ne wura e fara taw faama ko nde do hitaade haa sakki be hebu de ka tinde o woni wadde hay ko lawol gotol ci ko dindon tungo mari dépense wura haa maay ko non dabbi ni mo laamu baawu to gariza hubbu maza hatta malluk tawgol ma o fewja kara to wiyacce acce ko dum si be wi examanuji yawtudi neddo goto heɓuno jawdi moɗɗa kanko e mawɓe makko ɓe tawi fayda fami makko fo saabu makko yalti e miskinankaku o wi baaɓe makko baaɓen no gandi kon ɗum mi faala womi anda wo ko laamagol ndi leydi ɓe ɓey mi tertoy ɗum laamu ko soñja ɗum hiɗen mari ka wuren ha maaye ɗum terto ɗum o wi a ɓerde a ɓurti wosini laamiki ɓay makko o awa juɓɓa o juɓɓa o jokki o jokki ha o lammina o jooɗi ñande o jooɗi baaɓe makko no ka maɓɓe o joɗɗinama ka o laami ɗon ko atti hiwrade e laamu makko ngu ko 5 minutes wata leydi ndi hayɓe goto dillu fus kala dilluɗo to kay leydi ndin fowndi o laami ndi trottoir ha trottoir frontiére ha frontiére fof ko yo teddu deeɗa inne goɗɗo wura e nder mayi layta hunaka haraka dilluɗo wo heɗi tana leydi fo deƴƴi 5 minutes hay fofugol tawi ko doyi ɓayri ɗum timmi o wi goto fo yo jokkito haaju mum o jokkiti o ƴetti haajo makko waro tawi baaɓe makko ne jooɗi ka suudu hay baaɓe makko deƴƴum. O wi baaɓe, baaɓe makko wi naam. O wi ene ko marɗen jawdi wo, ko marɗen jawdi o luwaɗo ɗen wawi doginde ɗum e ndi leydi fof, si fof di ɗen wawi heɓude ɗum hara ko jawdi men ɗi waɗini ɗum. Baaɓe makko oy wo ko ɗum ko laamu ɓuuri jawdi, ɗum woni harisa to hobbu attamalluk. Ɗiɗi ɗo ɗiɗi kala ko tagano mari ɗi ko ɓuri ɗi jogade ko bani adam faaɓen ɗum, ko ɗum woni saabu iblisa ɗayniri ɗi nden men adam. Ɗonoon kadi heesoraɓen ko ɗi woni en ɗaynirde, ko waɗi noon ko jawdi e piiji ɓe jonnata si yo ngakkiti dina kaɓe jonden ɓuri ɗum, ɓe alan jonnude ɓuri ɗum. Ko wana noon hina jeeya e ko faameten e ngurdan yumma men Hawwa kamɓe ɓen men adam ɓayri certata wondema hina jeeya ko hanuɗe deftude e maɓɓe ɓayri ko ma faljen ɓe faljino awa ko ma kadi jaɓen ruttagol. O gandi ɓen men adam ɓe iblis goto fo e maɓɓe falji e haqqe jomi meɗen o, kono faamuji maɓɓe ɗin ka faljugol serti. Iblis wi'a waɗu hunde kaari o sali, ɓen men adama wi'a wata waɗu hunde kaari ɓe sali ɓe waɗi nde loode maɓɓe ɗo fiiɗo ɗon. Yaɓiroje jomi men ɗen koɗe jeeɗi ko waɗe wata on ko ɗum ɗo iblisa wiya waɗu o sali, ɓen men adam wiya wata waɗu ɓe waɗi, goto fo e maɓɓe no mari geɓal ka faljere. Kono iblisa kañum abɓi heɓude miijo ɓayri tun jooɗi ko ni takki tori, min komi torima yo a okkan sino wawi wonde ko okkan mi wuura ha dargal arami mayata. Goto fo e maɓɓe heeɗi haaju toreteɗo jomi men, si tawi jomi men waɗanimo ɗum hara e ɓernde makko ɓutti, iblisa fuɗɗi wurnede ha ñande dargal. Anzirni ila yawmi yubasu, jomi wi fa innaka min al munzarin ila yawmi l wakkati maalum, o okka ɗum ɓerde gadama kañum tawi wona ila yawmi yubasuna ɓe ɗaɓɓi, kamɓe koɓe ɗaɓɓi jomi men toni rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin. Ko ɗum si jomi men woyi fa talaqqa adamu min rabbihi kalimati, nde ɗin ɗon heeɓi holno hekki ɗon fa taba alay, ɗin ɗon konnguɗi noon woni ɗiɗo. Woyi oɗo sifa neɗɗo faljata siko e jomi meɗen siko e tagore nde, o ɓirritorani faljere nde, o ɗaɓɓirani yaafu yeesina o jaɓante o yaafete kadi famani. Sen faala waɗe misal hakkunde meɗen ga, si a ardi ka suudu a tawi ɗeyguma no bonni ko mettuma ɗum mettima ha a wojji fayda, kono hara o ala toon a wi si o tawilanɗo hande na ko sikki kon, saabu o ala kettuma o ala needi sonka ɗon sooƴa ɗon o ala toon. O hewtida salmingol wiya awa hande noon on tawmi falji, mi bonni faljere bone mo tawata, mi eɓɓami faalaka few, mi ɗaɓɓaka de muɗum sina mi jaɓi mi bonni on yaafelan mi fillata ko ɗum. Ahi ko ɓerne nden yoori wa ɗetta e leggal luuɓoɗamo e a bonni ko ɗuuɗi koy ka. Kono ɓayri ko assi ardinde wala kere mi tewi, kere mi tewto mi bonnawa ɗum, kere min kadi komi faytu, kere komi boobo hari lando ɗon siɗi ardiga fiyaymosi landoɗami ka. Kono joni si tawi o ardi ni ɗiɗo mi faayi mi falji mi tewaki yaafo inchallahu e ko arata komi watta e hakkil fillatako, aki ko yugol tuuti soɓɓi arnowoɗi walla gawmi ñaama ɓerne aɗa ɓutti ka hare ɗamari ka rewa waɗa goɗɗu ngo ma wowla goɗɗu ngo ɓaawo ɗon payrile ko a julɗo ɗamari ko wowla ɓaawo ɗon sinami yaamite no woodi. Ɓen ɓe gahdamo yi ko waɗi ko fo no mawni ta ñaamu adama ngal o leggal ñaamu kala ko ne ka nder aljanna si a memi ngal ɗum fa tasba accu fala tabraba hadihi shajarata fatakuna min adalimin kambaji ɗin ari e mum haa ɓannen adama noon etti ha ɓattingal ko jonno wiyono fatwata ɓatte ɗon ɓe ha ɓe ñaamingal kono ɗi rabbana awwalu kalima rabbana on o kalima Cheikh Safarini hiɓe firti kalima rabbana si neɗɗo noddiri ɗum